Аргентина. И той старинной, той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład laptop Asus, szybki dysk SSD, procesor Intel. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Hisense, 55 cali, 4K. Teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 sierpnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone nie mają interesu w walce w cudzej wojnie domowej, powiedział w Białym Domu prezydent Joe Biden. Polska wysyła do Afganistanu pierwszy samolot ewakuacyjny. Za niewłaściwą organizację loterii szczepionkowej krytykowane jest słowackie Ministerstwo Finansów. Celem misji w Afganistanie nigdy nie było budowanie państwa ani demokracji. Cele były dwa. Dopadnięcie Bin Ladena i zdziesiątkowanie Al-Kaidy, powiedział prezydent USA Joe Biden. Przemawiając w Białym Domu, prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że był zaskoczony szybką klęską afgańskich władz. Lecz jak powiedział, USA nie mają interesu w walce w cudzej wojnie domowej. Polska wysyła do Afganistanu pierwszy samolot, który ma ewakuować osoby wymagające opieki naszego państwa. Decyzję w tej sprawie podjął premier Mateusz Morawiecki. Afganistan opanowany niemal w całości przez talibów mają opuścić zarówno Polacy, jak i Afgańczycy. Przez lata współpracujący z polską misją. Dbamy o tych, którzy dla nas pracowali, zapewniał premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając rozpoczęcie akcji ewakuacyjnej z Afganistanu. Samoloty, środki transportu wysłane do Afganistanu we współpracy z Amerykanami. Nasza misja, przygotowywana również przez Ministerstwo Obrony Narodowej, będzie wystarczająco wyposażona w sprzęt, aby sprowadzić do kraju wszystkich tych, którzy powinni zostać sprowadzeni. Do Polski mają wrócić zarówno nasi rodacy wraz ze swymi bliskimi oraz osoby przez lata współpracujące na miejscu z przedstawicielami naszego państwa. Chętnych do wyjazdu jest jednak bardzo dużo, powiedział Polskiemu Radiu wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Celem i zadaniem jest ewakuowanie przede wszystkim Polaków, którzy tam są, ale także i tych osób, z którymi jesteśmy w kontakcie, choć podkreślam, że zdecydowana część z tych osób została już wcześniej ewakuowana. Ze względów bezpieczeństwa MSZ nie ujawnia, jak dużą grupę osób może objąć ewakuacja. Karol Darmoros, Polskie Radio. Sąd apelacyjny w Warszawie orzekł, że Barbara Engelking i Jan Grabowski nie muszą przepraszać za informacje, które opublikowali w książce Dalej jest noc. W lutym sąd okręgowy zobowiązał ich do przeproszenia Filomeny Leszczyńskiej za rozpowszechnianie nieścisłych informacji na temat działań jej stryja Edwarda Malinowskiego podczas wojny i okupacji. Filomena Leszczyńska uważa, że autorzy fałszywie oskarżyli jej stryja. Barbara Engelking i Jan Grabowski wnieśli apelację. Sędzia Joanna Wiśniewska-Sodomska, uzasadniając wyrok, mówiła, że autorka dopełniła wszelkiej staranności, opisując historię Edwarda Malinowskiego. Zdaniem sądu apelacyjnego weryfikowanie i podważanie oceny pozwanej stanowi niedopuszczalną ingerencję w wolność badań naukowych i swobodę wypowiedzi. Sąd apelacyjny nie przesądza, czy opublikowane przez pozwaną wyniki badań nie są wolne od błędów faktograficznych czy interpretacyjnych. Jednak to nie może być przedmiotem rozstrzygania w tej sprawie. Sala sądowa nie jest bowiem właściwym miejscem do prowadzenia debaty historycznej. Prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski powiedział, że ten wyrok nie kończy sprawy. Wyrok mówi o tym, że nie wolno weryfikować badań historyków. To jest kompletnie zdumiewająca sprawa i wyrok jest po prostu zdumiewająco skandaliczny. Pani Filomena Leszczyńska powiedziała po tym wyroku, że walczymy dalej, idziemy do Sądu Najwyższego z kasacją. Nie poddajemy się. Pani Filomena chce dalej walczyć o dobre imię swojego stryja, a także wszystkich Polaków, polskich bohaterów, którzy ukrywali Żydów, a są pomawiani na to, że ich mordowali. Sprawa dotyczy losów Estery Siemiatyckiej, o której ograbienie oraz o kolaborację z Niemcami oskarżyli Edwarda Malinowskiego, autorzy książki. Jak mówi Filomena Leszczyńska, jej stryj ocalił Esterze Siemiatyckiej życie. Za niewłaściwą organizację loterii szczepionkowej krytykowane jest słowackie Ministerstwo Finansów. Pierwsze losowanie odbyło się wczoraj. Transmisję w telewizji publicznej oglądało ponad 500 000 widzów. Przyjemny dobry wieczór, pozdrawiamy. Część komentatorów uznała, że losowanie zostało niewłaściwie przygotowane pod kątem regulaminu i od strony technicznej. Skrytykowano też sposób prowadzenia programu. Z 5 wylosowanych osób wygrała jedna, która otrzymała 100 tysięcy euro. Kolejne 3 osoby nie odebrały telefonu lub rozłączyły się. Ostatnia uczestniczka miała szansę na wygranie 400 tysięcy euro, które przepadły jej poprzednikom. Nie zdążyła jednak w porę podać wyświetlanego na ekranie hasła, bo oglądała transmisję z opóźnieniem w internecie. 12 sekund, powiedz hasło, Zuzka, hasło! Dodatkowe kontrowersje wywołały zamieszczone w internecie komentarze pomysłodawcy loterii, ministra finansów Igora Matowicza. Jego koalicjant Richard Sulik z partii Wolność i Solidarność uznał, że loteria w obecnym kształcie dyskryminuje osoby starsze i niedowidzące. Inny z koalicjantów, Partia dla Ludzi, postuluje zmiany w regulaminie. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Reprezentacja Polski jest gotowa na walkę na Igrzyskach Paraolimpijskich. Dziś biało-czerwoni odebrali nominację w Pałacu Prezydenckim i szykują się do wylotu. Ekscytacja przed startami i smutek z powodu perspektywy braku kibiców na trybunach. Potwierdzili to dziś organizatorzy igrzysk. Mówił o tym w trzeciej stronie medalu Łukasz Szyliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Oczywiście brak kibiców na pewno będzie odczuwalny, bo to właśnie Igrzyska Paraolimpijskie dla sportu osób z niepełnosprawnościami to były takie wydarzenia sportowe, gdzie trybuny były wypełnione po brzegi. Na pewno tego zabraknie, bo widzieliśmy na Igrzyskach Olimpijskich, że jednak sport bez kibiców jest czegoś pozbawiony, dosyć ważnego, gdzie te emocje można obserwować właśnie dzięki reakcjom kibiców. Natomiast emocji na pewno sportowych nasi zawodnicy nam dostarczą. Początek Igrzysk Paraolimpijskich 24 sierpnia. Szykują się paraolimpijczycy. Do kolejnych meczów w eliminacjach Mistrzostw Świata w Katarze przystąpią niebawem piłkarze. Wiemy, którzy. Jest kapitan Robert Lewandowski, bramkarz Wojciech Szczęsny, powraca do łask Sebastian Szymański, po kontuzji Krzysztof Piątek, a do tego są debiutanci Nikola Zalewski i Adam Buksa. Już 2 września mecz z Albanią, potem sam Marino i 8 września na PGE Narodowym z Anglią. Jakich meczów po nieudanym Euro spodziewa się były reprezentant Polski Dariusz Kubicki? Na pewno po tym, co widzieliśmy w Mistrzostwach Europy, trzeba się obawiać i bardzo skoncentrowanym podejść do tych spotkań. Zobaczymy, jaki będzie tego rezultat, bo w zasadzie komplet punktów by nam pasował do tego, żeby mieć realne szanse awansu do Mistrzostw Świata w Katarze. W tabeli Polacy po 3 seriach spotkań są na 4 miejscu z 4 punktami. Prowadzą Anglicy, którzy wywalczyli komplet. W grupie powołanych jest też bramkarz Łukasz Skorupski. Zawodnik Bolonii jest krytykowany po słabym występie w pierwszej rundzie Pucharu Włoch. Polak puścił dzisiaj 5 goli, a Bolonia przegrała 4-5 z drugoligową Ternaną i odpadła z rozgrywek. Jutro mecz o Superpuchar Niemiec. Bayern Monachium zmierzy się z Borussią Dortmund. W piłkarskiej ekstraklasie liderem po 4 kolejkach jest Lech Poznań. Dziś grali w Białymstoku. Jagiellonia przegrała 1-3 z Górnikiem Zabrze, a na lepszy wynik liczył trener Jagi. Bardzo bolesna porażka, tym bardziej, że dzisiaj przyszło tak wielu kibiców. Doping był do 90 minuty. Trzeba powiedzieć jedno, ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu była słabsza, ale niekoniecznie musieliśmy w niej przegrywać, bo tak naprawdę uważam, że Górnik był zespołem lepszym do przerwy, natomiast poza tymi stałymi fragmentami nie przypominał sobie sytuacji. W kolarstwie 3 etap Vuelta Espania wygrał po udanej ucieczce Estończyk Rein Taramé. I to on został nowym liderem wyścigu. Kolejny sport w Trójce jutro kilka minut po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od jutra sporo ochłodzenie, co najmniej do niedzieli. Padać może w niemal całym kraju. Termometry pokażą od 17 stopni na północy do 22 na południu. Do południa na krańcach wschodnich burze, a po południu i wieczorem burze z gradem na wybrzeżu i Pomorzu. Na znacznym obszarze kraju porywisty wiatr, na zachodzie z prędkością do 70 km na godzinę, a na wybrzeżu nawet do 100. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Mateusz Krautwurst, a to są Serdeczne Dźwięki. Do tych serdecznych dźwięków zaprasza Państwa mój gość. Będziemy podróżować po jego inspiracjach, po jego utworach, a już w tej chwili rozbrzmiewa Björk i Bachelorette. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Michał Rudaś. Dobry wieczór. Cześć, Mateusz. Cześć. Jak się masz? To może takie pierwsze bardzo polskie powitanie i zaraz powiem, dlaczego o tym mówię. Bardzo dobrze się mam, szczególnie teraz, ale w ogóle od jakiegoś czasu. A jak ty się masz? O, bardzo dziękuję. To interesujący zwrot akcji. Ja mam się równie dobrze. Cieszę się, że spotykamy się w takich warunkach i że na antenie Trójki Polskiego Radia zabrzmi i twoja muzyka, i twoje inspiracje, które zabiorą nas wszystkich w taką podróż do Indii głównie. Pytanie w Indiach, jak się masz? Ono w ogóle funkcjonuje? Tak, how mówią, do you do? How are you? Tak, jest coś takiego, jak na przykład tum kaise ho, mówią po prostu tum kaise ho. To akurat w hindi, no bo w Indiach są różne języki, albo ap kaise. Także jest. Ale to jest też takie grzecznościowe, na zasadzie jak się masz, ale tak. Nie wymaga odpowiedzi, czy to jest początek rozmowy? To nie jest tak jak po angielsku how do you do i odpowiadają how do you, tylko trzeba odpowiedzieć, że I'm fine, czyli po prostu jednak wymaga me tiku w hindi. Rozumiem. Jest okej. No a jeśli chodzi o patrzenie na ludzi, w Polsce jest dość popularne pytanie, co się patrzysz? I w ogóle inne różne formy. Czy to jest problem tam, za długo się patrzeć na człowieka, którego nie znasz, nie mając tym kłopotu? W Indiach nie. W Indiach oni są bardzo bezpośredni. W ogóle nie ma czegoś takiego jak dystans, trzymanie dystansu, że trzeba gdzieś fizyczny dystans od siebie zachowywać. Jest ich tak dużo, że muszą się sobą jakoś odnaleźć. Tak, oni są przyzwyczajeni do tego, że żyją w tłoku, więc to nie jest problem, czy patrzenie sobie w oczy. Są bardzo, bardzo bezpośredni. Okej. Co mnie się bardzo podoba. I też w takim dotyku, czyli coś, do czego ja jestem przyzwyczajony, że nie wiem, że się witamy że się przytulamy na miśka, tak. To tam też jest to popularne. Także tam zawsze pod tym względem się czułem jak w domu. No okej, no to ja zabieram Państwa do piosenki, która niejako koresponduje z tym, o czym rozmawiamy, czyli Michał Rudaś, pozwól napatrzeć się na ciebie. Przypływem pięści nas pozwól napatrzeć się na ciebie. Niech twarzy twej nie gaśnie blask, pozwól napatrzeć się na ciebie. Nas gości dobry brzeg i mamy szansę w wiecznej grze, lecz mieli się Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Rudaś jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam ponownie. Mam przed sobą tytuł, który oczywiście jest dla mnie nowym połączeniem słów w obcym dla mnie języku. Czy to jest hindi, to zaraz powiesz. Tadim? Tadim, bardzo dobrze. Ale od razu powiem, to nie są słowa, które konkretnie coś znaczą, to są po prostu takie sylaby dźwiękonaśladowcze, perkusyjne, tak jak w jazzie, okay. W skacie. To jest bardzo popularne w muzyce indyjskiej, nie tylko śpiewanie konkretnego tekstu, ale też bawienie się głoskami, bawienie się ciekawe. I improwizacją. Wydaje się, jakby ten sposób myślenia o wokalistyce powstał w ogóle w Stanach Zjednoczonych i tam został opatentowany i że to dotyczy głównie jazzu po prostu. Mm-hmm. Ale to jest, to wydaje mi się, że trudno mi, nie znam innych kultur tak dobrze jak indyjskie, ale wydaje mi się, że w każdej moglibyśmy znaleźć takie właśnie zabawy dźwiękami z mowy, którymi się posługujemy. No tak, to tak. Dokładnie. Coś w tym jest. Zabierzemy Państwa w takim razie do tych dźwiękonaśladowczych zabaw, do których zaprasza również Michał Rudaś. Tadim. Tak, zapraszam do wspólnego śpiewania. Ah. Michał Rudaś jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór. Tego czasu na scenie w Twoim życiu było bardzo dużo. Czy był taki moment, że czułeś, że jesteś za rzadko w domu, za często w podróży, za często jednak w pracy? Tak, takie momenty się zdarzały przez ten czas, że czułem się przepracowany albo że zapominałem o ważnych bardzo rzeczach czy osobach w moim życiu. Ale to w tym zawodzie to są takie okresy, że czasami jesteś w domu i albo że niewiele się dzieje i czekasz, aż ktoś zadzwoni z jakąś propozycją. A czasami jest tak, że nie wiadomo, w co ręce włożyć, że trzeba odwoływać pewne rzeczy. Więc tak ogólnie myślę, że gdzieś... Natomiast co chciałem powiedzieć, ostatnie lata to jest raczej taki okres, ostatnie, nie wiem, 2-3 lata to jest taki okres, nawet nie wliczając już pandemii, okay. To jest taki okres względnej równowagi i takiego zwolnienia u mnie. Ale wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo jak spotykam się z ludźmi, którzy mają spory staż pracy mimo młodego wieku, to zawsze to wygląda bardzo podobnie, ten scenariusz, że na początku jest, wiesz, ile fabryka dała, a po jakimś czasie jest trochę selekcjonowanie, co chce robić, a potem jakoś to się być może samoistnie układa w taki balans. Ja myślę, że jak się jest takim młodym, początkującym, to ma się taki głód doświadczania i uczenia się, że chce się z tym zaśpiewać, w tym projekcie, w tamtym. Ma się jeszcze dużo energii. A miałeś, prawda, coś takiego z ego, że chciałeś udowodnić wszystkim, że śpiewasz świetnie i po prostu dlatego pracowałeś więcej, no bo masz możliwość, głos się nie męczy, masz skalę, masz po prostu technikę i wszyscy muszą się dowiedzieć. Miałeś taki moment? Wiesz co, ja myślę, że to ego nadal się gdzieś tam we mnie odzywa i na pewno jak byłem młodszy, dużo bardziej się też odzywało. Ale to też jest taka potrzeba takiego, wydaje mi się, nie tylko udowodnienia, ale takiego wyszumienia się artystycznego, takiego wyśpiewania, takiego po prostu pokazania też sobie, że ja potrafię, że potrafię to, potrafię tamto, też udowodniania sobie. Natomiast ego, powiem ci, ego to jest w ogóle bardzo szeroki temat, no ale tak. Wydaje mi się, że każdy artysta musi mieć chociaż trochę takiego ego, takiego nie za silnego, ale jednak to ego musi być, żeby... Walczyć o siebie po prostu? Żeby walczyć o siebie i żeby być sobą. Okej. Okay. No dobrze, to gdy Michał Rudaś jest sobą na przykład wieczorową porą, to włącza muzykę, która pochodzi na przykład z Indii i zaśpiewa dla Państwa już w tej chwili Nusrat Fateh Ali Khan. Zapraszam. Tak, bardzo dobrze. सुनो हमारी बात माटी के तुम दीवरे माटी के तुम दीवरे जो सुनो हमारी बात आज मिलावरा पिया का जगियो सारी रात आज रंग हरी मां रंग हरी आज रंग हरी मां रंग हरी ओ आज रंग हरी रंग हरी मां रंग हरी आज सजन मिलाव रा मोरे आंगन में सजन मिलाव रा मोरे आंगन में आज रंग हरी Dobry wieczór Państwu, serdeczne dźwięki trwają. Dziękuję, że są Państwo z nami i dziękuję Tobie, Michale, że jesteś z nami, no bo jest z nami Michał Rudaś. Przywiało go dobre wiatry, dobre moce. Tak, tak. Gdzieś tak chyba po drodze mi z tymi dobrymi mocami, jakoś tak wydaje mi się, że i trafiam na dobrych ludzi i na dobre inspiracje muzyczne i to, co przed chwilą słyszeliśmy, to właśnie ten Nusrat Fateh Ali Khan, wielki mistrz śpiewu kawali, pochodzący z Pakistanu, bardzo popularny w Indiach. Zresztą ta kultura, czy pakistańska, czy indyjska, to jest prawie, że jedno i to samo, jeśli chodzi o muzykę. Są drobne różnice. No za taki jeden z moich mistrzów. A powiedz, ile szczęścia trzeba mieć, żeby w tak zaludnionym mieście, z taką wielką ilością ludzi, którzy robią również to, co ty, czyli śpiewają, i to śpiewają te rzeczy od dziecka, znaleźć się w talent show, które jest produkowane tam na miejscu i wiesz, po prostu śpiewać piosenki. Wiesz co, no, okazuje się, że to, że przez lata gdzieś zajmowałem się muzyką indyjską i umieszczałem swoje nagrania w internecie, przyniosło owoce, bo zostałem gdzieś tam znaleziony przez producentów programów w internecie. Czyli zaproszenie przyszło do ciebie. Tak. Czy ty sprawdzałeś kiedyś, ile osób mogło obserwować twój występ tam na miejscu? Wiesz co, ja myślę, że to były... Myślę, że to były setki milionów ludzi. Trudno powiedzieć, bo nigdy nie podali... Musisz dotrzeć, obiecaj mi, musisz dotrzeć do tych statystyk. To dla mnie bardzo interesujące. Nawet się pytałem. Ale nigdy nie powiedzieli mi, produkcja nie powiedziała mi konkretnych liczb. Natomiast to był bardzo popularny program w Indiach, Star Plus, taki kanał rozrywkowy, taki, ja to mówię, taki odpowiednik gdzieś tam naszych tutaj rozrywkowych... Talent show, takich dużych, tak. Z tym, że to był autorski ich program. Okay. I to też było ciekawe, bo oni zapraszali tam zarówno osoby z zagranicy, które gdzieś zafascynowane było muzyką indyjską, jak i oczywiście Hindusów, prawda? I tytuł programu nazywał się Dil Hai Hindustani, czyli moje serce jest indyjskie, jest Hindustani, dokładnie północno-indyjskie. No więc muszę powiedzieć, że to był taki, kurczę, na ten program gdzieś tam na mnie czekał. Świetna przygoda. No brzmi to w ogóle niesamowicie, wiesz, że pielęgnujesz tutaj jakąś pasję, zgłębiasz niepopularną zupełnie przecież muzykę w tej części geograficznej, no i to ma takie owoce. Super. Świetna przygoda. Nawet nie liczyłem, żeby cokolwiek jakby wynikło po tym programie. Po prostu chciałem przeżyć tę przygodę i naprawdę przeżyłem ją od początku do końca. To jak można było to odrzucić? Dokładnie, trudno było odmówić. Zwykła jakby ciekawość. Chciałem też poznać lepiej tamtejszy show biznes, pouczyć się nowych rzeczy i to rzeczywiście się spełniło, więc jestem mega szczęśliwy. No to są takie doświadczenia, nikt tego ci nie odbierze. Nie? No tak, a gdyby takie marzenia i taka pasja były jak konstrukcja latawca, to żeby ten latawiec naprawdę mógł się wzbić w powietrze, to potrzebny jest, szanowni państwo, wiatr, a takim ma dla nas dzisiaj Michał Rudaś. Widzę cię znowu, wracasz do mnie i w niepamięć idą wszystkie puste dni. Jestem tu, cały twój, lecz ciągle boję się, że los zabierze to, co dał. Się zmienia, nie ma czasu do stracenia. Niech niesie nas wiatr daleko, gdzieś zostanie świat. Zawsze już ty i ja. Niesie nas wiatr. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Rudaś jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak często jesteś w Indiach? Nie muzycznie, nie swoją wyobraźnią i wiesz, całym sercem, tylko tak fizycznie. Zdarza ci się tam podróżować? Tak, ja już byłem na pewno ponad 10 razy w Indiach. Okej, okay, wow. Swego czasu podróżowałem co roku, tak mniej więcej na miesiąc, na dwa. Okej, czyli nie, że weekendowy wypas, tylko po prostu już tam, już tam weekendowy mieszkasz. Weekendowy to bym pewnie tylko w samolocie spędził, zanim tam bym doleciał i wrócił. No tak. Jednak tam, żeby pojechać, to tak co najmniej na miesiąc, żeby wejść. Poczuć to, tak? Tak, poczuć, przestawić się też kulturowo, no i tak poczerpać z innymi tej słowy kultury. Mówisz, że byłeś zawodowo i finansowo na tyle, wiesz, potężny, żeby móc sobie na taki miesiąc wakacji pozwolić. To jak tak, państwo cię teraz rzeczywiście słuchają, mogą być zazdrośni. No miesiąc to wolnego to nie jest, wiesz, tak, to rzeczywiście oczywiste. W zawodzie muzyka miesiąc wolnego to znaczy, że przez miesiąc się nie zarabia, więc no że, tak. Więc no rzeczywiście swego czasu jednak dużo pracowałem, prawda, w różnych i programach telewizyjnych, więc czy zawsze jesteś w stanie powiedzieć, ile odcinków, no, znanego programu, który mogliśmy oglądać związanego z muzyką i zgadywaniu po dwóch czy czterech nutkach, ile mogłeś zaśpiewać takich odcinków? Pamiętasz takie rzeczy? Ojej, nie wiem. Ale 30? Wiesz co, ja ze tam 100? Śpiewałem z 5 lat w tym programie. Okej. Okay. Gdzie się zgaduje melodię. I no to musiało być, tam chyba było z kilkadziesiąt rocznie, więc pewnie tak, ponad setka, może no ze 200 odcinków, 200. Nie wiem, w sumie, trudno mi powiedzieć. No bardzo dużo, ale rozumiem, że praca bardzo była na tyle zintensyfikowana, że tak, jak skończyłeś nagranie, no to właśnie na miesiąc wyjazdu. Tak, ja zawsze sobie pozwalałem na taki miesiąc wyjazdu i to było dla mnie ważne. Ja faktycznie zawsze bardzo dużo, że tak powiem, zarobionych pieniędzy inwestowałem w podróże, również do Indii. No, w tworzenie muzyki również, tak, ale uważałem, że to jest dużo ważniejsze niż nie wiem, na zasadzie na przykład, o, może sobie uzbieram na samochód, czy lepszy samochód. Zawsze, gdy poczuję taki głód, to będę tam jechał, nawet na, wiesz, na 2-3 tygodnie, żeby tak się na nowo doładować, odwiedzić mojego nauczyciela w Varanasi, nauczyciela śpiewu. No to jest takie bardzo, bardzo dla mnie gdzieś ważne, żeby czasem poczerpać z tej kultury, która jest taką moją, no może nie jest to kultura ojczysta, wiadomo, Polska jest moją ojczyzną, ale gdzieś tych Indii potrzebuję dla takiej równowagi. Okej, okay, no tak, no to pojedziesz tam jak poczujesz głód, na szczęście masz dostęp do tej muzyki, my mamy dostęp do twojej muzyki, to też jest bardzo dobre, a ten głód może być też jak taki cichy głos, wiesz, w twojej głowie, który będzie szeptał, wracaj już, zgodnie z twoim tytułem. No to Michał Rudaś, wracaj już. Budzę się co rano i unoszę głowę zakochaną, żeby cię zobaczyć, nawet gdy nie ma cię. Kiedy już ubrane moje ciało, całe zakochane, wspólnie z tobą jem śniadanie, choć cię nie ma blisko mnie. Oczy nie muszą widzieć, serce wiecznie dobrze widzi cię. Ale minuty liczę, bo dotykać serce cię nie umie. Oczy nie muszą widzieć, serce wiecznie dobrze widzi cię. Ale minuty liczę, bo dotykać serce cię nie umie. Wracaj już, z dala od ciebie tak niewiele znaczy. Wracaj już. Wracaj już, mocno na mnie, bo już za tobą płaczę. Wracaj już. Usta popękane, wysuszone dawno tym czekaniem, krople pocałunku na nie nałożę. Palce mam uśpione, bo dotyku pragną skóry twej. Oczy nie muszę widzieć, serce wiecznie dobrze widzi cię. Ale minuty liczę, bo dotykać serce cię nie umie. Oczy nie muszę widzieć, serce wiecznie dobrze widzi cię. Ale minuty liczę, bo dotykać serce cię nie umie. Michał Rudaś jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak się troszkę błąkamy po Twoich inspiracjach, po muzyce autorskiej. Na szczęście jest jej coraz więcej i mam nadzieję, że piszesz nowe piosenki i że o tym jeszcze w przyszłości porozmawiamy. Ale z tych rzeczy, które mi przesłałeś, tam jest kilka bardzo interesujących utworów i ja bym bardzo chciał Państwa odesłać do utworu Homelands. Mhm. Kto to wykonuje, powiedz? Chodzi o artystę, producenta, który się nazywa Nitin Soni. I to jest producent brytyjski, indyjskiego pochodzenia, który od wielu lat jest moją wielką inspiracją, jeśli chodzi o łączenie muzyki świata, nie tylko indyjskiej, ale jakby z różnych stron świata, z szeroko rozumianą elektroniką, soulem, z R&B. On jest jakby dla niego, no, jest, prawda, no limits. I ten utwór, którego za chwilę posłuchamy, jest taką piękną właśnie kwintesencją tych spotkań kulturowych. No dla mnie on jest mistrzem, jeśli chodzi o to właśnie łączenie kultur. Na antenie Trójki Polskiego Radia Michał Rudaś zaprasza. Ja, Mateusz Krautfrust, dołączam do tego zaproszenia i już za chwilkę zabrzmi dla Państwa utwór pod tytułem Homelands właśnie. Nili dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar Gama pa ma pa ga, gama ma sa ni ni. Sa ga pa ma pa ga, gama pa ma pa ga, gama ma sa ni ni. Nili dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar dar Michał Rudaś jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. Cieszę się, że zgodziłeś się na rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło. To zbijam piąteczkę w ogóle oczywiście i co? Z wdzięcznością odsyłam Państwa do muzyki Michała, która swoje korzenie emocjonalne i interpretacyjne i właśnie inspiracje ma no daleko, daleko stąd w Indiach. Jak to się stało, że kiedykolwiek znalazłaś w tym coś na tyle pięknego, żeby zostać na dłużej? To był proces, który się zaczął już jak byłem nastolatkiem. Muszę powiedzieć, że na pewno dużą rolę odegrała tutaj muzyka pierwsze płyty Justyny Styczkowskiej. Okay. Gdzie ja chyba po raz pierwszy wtedy usłyszałem te inspiracje indyjskie gdzieś tam wprowadzone, to trzeba wiedzieć, przez Grzegorza Ciechowskiego, bo on był producentem jej pierwszych płyt. No ciekawe, skąd u niego takie inspiracje? To było zaskakujące. Może sama Justyna go zainspirowała taką swoją duszą, no ona ma taką indyjską duszę. I potem zacząłem sam szukać, zgłębiać. A takim przełomem był mój pierwszy wyjazd do Indii. Już byłem wtedy 20-kilkulatkiem. Pierwsze spotkanie z takie już na żywo z muzyką indyjską, z moim mistrzem w Varanasi. I to mnie zainspirowało do tego, żeby stworzyć pierwszą płytę. Tak krok po kroczku, wiesz, wchodzenie głębiej, ale też znajdowanie tam własnego języka, prawda? Żeby czerpać z inspiracji, ale budować coś swojego. No tak, mówisz o tym języku muzycznym, ale z kolei połączenie tej frazy z językiem polskim, naszymi samogłoskami, jak to się sprawdza według ciebie? Czy to jest na tyle różne w ich umiejscowieniu, że no, musisz tylko tę szczyptę indyjskiej, wiesz, frazy dodać raz na jakiś czas w różnym miejscu, czy możesz stosować to gęściej, bo to się po prostu klei? No ja tak zawsze próbowałem jakoś ten język polski gdzieś tam łączyć. Wydaje mi się, że to się może kleić, ale oczywiście to trzeba zawsze zrobić po swojemu, tak? Czyli inspirując się wokalistami indyjskimi, no wiadomo, czasami nawet chwilami gdzieś tam kopiowałem różne rzeczy, ale tak naprawdę nie do końca byłem w stanie, bo i tak to filtrowałem przez siebie, więc moim naturalnym, prawda, językiem ojczystym, polskim, wychodziło coś, co po prostu było moje. I wydaje mi się, że to się sprawdza, aczkolwiek tak jak mówisz, nie można przesadzić z ilością ozdobników w języku polskim, żeby to było smaczne. Zrozumiałe dalej dla słuchacza. I zrozumiałe i takie przyswajalne dla słuchacza. No dobrze, to brniemy dalej w przygodę po twojej muzyce. Wiesz, mówiono mi, że jest taki chłopak w Polsce, który zakochał się w indyjskiej muzyce i próbuje to implementować na naszym gruncie. Nie wierzyłem, ale naprawdę jesteś. Po co złota jasny blask, kiedy mamy słońce w nas? Po co tobie miasta gwar, kiedy wiatrem tańczy las? Po co twe losy strach, niechaj go rozwieje wiatr. Słuchaj, co w twym sercu gra, niech melodia płynie tak. Poczuj, że naprawdę teraz Michał Rudaś. No właśnie jestem świeżo po wydaniu mojego singla Naprawdę Jesteś, który przed chwilą właśnie Państwo mogli usłyszeć. Więc i to dzieje się po kilkuletniej tak naprawdę przerwie wydawniczej, więc jestem tak świeżo, wchodzę, wracam, prawda, teraz nawet i jest to dla mnie ogromna radość, że mogę opowiadać o muzyce, że mogę być na przykład twoim gościem. I muszę ci powiedzieć, że mam plany, może nie dalekosiężne, takie gdzieś na kolejne miesiące, mam w zanadrzu kolejną piosenkę, którą kończę nagrywać. Nie myślę jeszcze o całej płycie, bo nie ukrywam, że trochę temat mnie przerasta z różnych powodów, też i takich logistycznych, i finansowych, i też nie mam jeszcze koncepcji na całość. Stwierdziłem, że chcę po prostu dzielić się po kolei piosenkami, które gdzieś są dla mnie ważne, które wydaje mi się, że mogą być też dla ludzi ważne i gdzieś wzmacniające. Te oczekiwania, które kiedyś miałem, trochę przygasły i ja po prostu chcę się cieszyć muzyką. I to jest coś dla mnie takiego odkrywczego, fajnego. No wiesz co, masz w sobie bardzo dużo spokoju. Państwo tego nie widzą, ale mogą to słyszeć. Na pewno to przechodzi. Ja jestem dzisiaj zrelaksowany po tej rozmowie. Myślę, że to będzie już dobry, w zasadzie dobra noc, trzeba powiedzieć. A skoro trzeba, no to i Państwu mówimy dobrej nocy. Moim i Państwa gościem był Michał Rudaś. Dobranoc. No i na sam koniec zabrzmi dla Państwa utwór Michała Rudasia pod tytułem Będziesz tam. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny? Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale...